मिस्टर मेहता बोले, मैंने तो उसे 50 लाख रुपए भी दिए थे, उसके बाद भी उसने काम शुरू नहीं किया, और जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उल्टा मुझे ही धमकी देने लगा। अब मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं उसकी धमकी का जवाब देता। मैंने सोचा चलो छोड़ो, वैसे भी तो बिजनेस में लॉस हो जाता है, मैं मान लूंगा कि 50 लाख का लॉस हो गया। मैंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और उसके बाद ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में गया। कहने का मतलब यही है कि वो बहुत टेढ़ा आदमी है, तुम उसे बुलाओगे तो वो तुमसे पैसों की डिमांड करेगा, तुम उसे पैसे भी दोगे उसके बाद भी वो काम शुरू नहीं करेगा, बल्कि उल्टी सीधी डिमांड करने लगेगा। ऐसे ना जाने उसने कितने पैसे खाए हैं, और मुझे तो समझ नहीं आता वो इतने पैसों का करता क्या है। अभिमान को समझते देर नहीं लगी कि उसका ठेकेदार बहुत ही कुत्ता आदमी है। अभिमान खड़ा होकर बोला, थैंक यू अंकल इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, आप टेंशन मत लो, आपकी आंखों के सामने इस प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा। वो कहते हैं ना, शेर को कभी ना कभी सवा शेर मिलता ही है, और उसे तो 2 शेर मिल गए। इतना कहकर अभिमान ने अनिरुद्ध की ओर देखा तो अनिरुद्ध भी खड़ा होकर हाथ जोड़कर मिस्टर मेहता से बोला, अंकल परेशान मत होइए, आपके 50 लाख रुपए भी दिलवा देंगे, रही बात इस ठेकेदार की, देख लेंगे साले को कितना शेर बनता है। फिर उसने शिवांगी की ओर देखा, शिवांगी भी उठ गई और अनिरुद्ध की तरफ हाथ जोड़कर बोली, हाँ हाँ अंकल हम उसे देख लेंगे। शिवांगी की ऐसी बात सुनकर तीनों को हंसी आ गई। शिवांगी ने मुंह बनाकर तीनों को देखा और बोली, हंसे क्यों? अनिरुद्ध ने शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे अपने पास हल्का सा खींचता हुआ बोला, चलो यहाँ से, तुम क्या देखोगी हम देखेंगे, आई बड़ी नकलची बंदरिया। शिवांगी गुस्से में अनिरुद्ध को देख रही थी और अनिरुद्ध उसे खींचता हुआ बाहर ले गया। अभिमान ने एक और आखिरी बार मिस्टर मेहता को देखा और हाथ जोड़कर कहा, चलता हूँ अंकल। मिस्टर मेहता ने हाँ में गर्दन हिलाई और अभिमान भी वहां से चला गया। तीनों ही गाड़ी में बैठे थे, शिवांगी अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी और वो दोनों कुछ सोच रहे थे। अभिमान बोला, क्या बोलता है, किडनैप कर ले? अनिरुद्ध ने कहा, किडनैप कर लेंगे तो मजदूर बगावत पर आ जाएंगे, क्योंकि हो ना हो ठेकेदार अकेला नहीं है, उसके बहुत सारे आदमी हैं जो मजदूरों के बीच में हैं और मजदूरों को भड़काने का काम करते हैं। वरना खुद ही सोचो, मिस्टर मेहता ने उन्हें इतना अच्छा ऑफर दिया कि वो बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, उनके लिए बिल्डिंग बनवा देंगे, उसके बाद भी मजदूरों ने मिस्टर मेहता की बात नहीं मानी, कुछ और सोचना पड़ेगा। और तभी अभिमान ने गाड़ी अपार्टमेंट के बाहर रोकी, तीनों ही उतर कर अंदर आ गए। शिवांगी और अभिमान अपने फ्लैट में चले गए, अनिरुद्ध अपने फ्लैट में आ गया। शिवांगी किचन की ओर जाते हुए बोली, क्या खाओगे भाई? अभिमान बोला, तुम भी थक गई हो, मैं बना दूंगा। शिवांगी बोली, रहने दो मैं बना दूंगी, बताइए ना क्या खाओगे। और तभी बेल बजी, शिवांगी ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने वंदना खड़ी थी जिसके हाथ में एक ट्रे थी, शायद वो उन दोनों के लिए खाना लेकर आई थी। शिवांगी ने वंदना को देखा तो देखती ही रह गई। वंदना थोड़ा अंदर आई, उसने ट्रे डाइनिंग टेबल पर रखी और जैसे उसने पलटकर शिवांगी को देखा, शिवांगी जल्दी से वंदना के गले लग गई और रोने लगी। शायद शिवांगी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, वैसे भी उसने लगभग 1 महीने बाद वंदना को देखा था। वंदना ने शिवांगी को चुप करवाते हुए कहा, अरे तितली रो क्यों रही हो? लेकिन शिवांगी का रोना बंद नहीं हुआ, अभिमान तो सास बहू का मेलोड्रामा देखे जा रहा था। शिवांगी थोड़ा दूर हुई और बोली, आपका मेंढक मुझे बहुत डांटता है। वंदना बोली, अब मेंढक को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, पर तुम इतना क्यों रो रही हो? शिवांगी बोली, पता नहीं मुझे रोना क्यों आया। वंदना ने शिवांगी के आंसू पोंछे और बहुत प्यार से बोली, सब ठीक हो जाएगा, मेंढक अभी गुस्से में है, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो तुम्हें खुशी खुशी घर लेकर आएगा। शिवांगी सुबकते हुए बोली, नहीं लेकर नहीं आएंगे, साफ साफ नहीं बोलते, मैंने तो आज उन्हें शादी के लिए भी पूछा था। वंदना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वंदना समझती थी कि शिवांगी अपनी मासूमियत के चलते बातों को फिल्टर नहीं करती। वंदना बोली, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, चलो खाना खा लो। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा और खाने की तरफ इशारा किया। अभिमान जल्दी से हाथ धोकर अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। वंदना उसे खाना परोसने लगी। अभिमान बोला, उन दोनों भाई बहनों को पता आप यहाँ हैं? वंदना बोली, हाँ पता है, मैं कौन सा उन दोनों से डरती हूँ। ये कहकर उसने शिवांगी के बालों में हाथ फेरा और उसकी थाली में भी खाना परोस दिया। थोड़ी देर बाद अभिमान लगभग खाना खा चुका था। वंदना ने उसकी थाली देखकर कहा, बेटा कुछ और चाहिए? अभिमान बोला, जो मुझे चाहिए वो आप मुझे दे देंगी? वंदना समझ नहीं पाई और बोली, हाँ अभी तो खाना बचा हुआ है, बताओ। अभिमान बोला, मैं खाने की बात नहीं कर रहा। वंदना फिर से मासूमियत के चलते बोली, तो क्या चाहिए बेटा? अभिमान बोला, आपकी बेटी। ये सुनकर वंदना हैरान हो गई। उसने अभिमान के सामने से थाली उठाकर सिंक में रखी। तब तक शिवांगी अपनी प्लेट डाइनिंग टेबल से उठाकर किचन में चली गई। वंदना ने बाकी का खाना समेटना शुरू कर दिया। अभिमान बोला, रख दीजिए, हम दोनों भाई बहन सुबह इसे ही खा लेंगे। वंदना ने एक नजर शिवांगी को देखा तो शिवांगी बोली, हाँ मम्मी, हम ये सुबह खा लेंगे। वंदना ने खाना वहीं छोड़ दिया और फिर अभिमान को देखकर बोली, अब मैं चलती हूँ। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और वंदना फ्लैट से बाहर जाने लगी तो अभिमान बोला, आप अपनी बेटी को समझा सकती हैं, एक मौका तो मुझे मिलना ही चाहिए। वंदना हल्का सा पलटी और बोली, देखो मुझे समझ नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। मैं आराध्या से बात करती हूँ तो वो मुझे ठीक से जवाब नहीं देती। बस तुम दोनों बच्चे भूखे रहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं खाना लेकर आ जाती हूँ। लेकिन अगर तुम लोग मुझसे ऐसी बातें करोगे तो मैं कल से नहीं आऊंगी। अभिमान बोला, नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, आ जाइए, मैं कल से आपको कुछ नहीं कहूंगा, खुद ही आराध्या से बात कर लूंगा। वंदना ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और चले गए। जैसे ही वो अपने घर में आई वैसे ही आराध्या ने उसे गुस्से में देखकर कहा, क्यों गई थी उनके पास खाना लेकर? वंदना ने एक नजर डैनी को देखा, शायद डैनी ने ही वंदना को उनके लिए खाना ले जाने के लिए कहा था। डैनी बोला, देखो आराध्या, तुम जो करती हो मैं मना नहीं करता, तुम्हारा भाई जो करता है मैं उसके लिए भी मना नहीं करता। जब हम माँ बाप होकर बच्चों को नहीं टोकते तो तुम बच्चे होकर अपने माँ बाप को क्यों टोक रही हो? वो सिर्फ तुम्हारा पति नहीं है, मेरे बॉस का बेटा भी है। आराध्या ने गुस्से में अपने माँ बाप को देखा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध बोला, हाँ ठीक है, इस घर में चार लोग रहते हैं और चारों अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे। डैनी ने हल्का गुस्से में अनिरुद्ध को देखकर कहा, तुझसे राय नहीं मांगी, तुझे अगर हम यहाँ बुरे लग रहे हैं तो यहाँ से चले जाते हैं, ये मत समझना कि तेरे माँ बाप के पास कुछ है नहीं। अनिरुद्ध बोला, हमेशा मेरी बातों का गलत मतलब ही निकालना। डैनी बोला, तो सही मतलब तू बता दे, क्या हो गया? अगर वंदना उस सामने वाले फ्लैट में चली गई, जरूरी है कि रिश्तेदारी के नाते ही गई है, पड़ोसी होने के नाते चली गई? अनिरुद्ध कुछ बोलता उससे पहले ही डैनी ने कहा, ये मेंढक सी आंखें मुझे मत दिखा, जा यहां से, और अगर मेरा और वंदना का कुछ भी करना तुम दोनों भाई बहनों को बुरा लगता है तो खुलकर बता दो, चले जाएंगे हम दोनों गोवा ट्रिप पर। इतना कहकर डैनी अपनी हंसी रोक नहीं पाया और हल्की सी हंसी आ गई। वहीं वंदना के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई और वो चुपचाप किचन में चली गई। अनिरुद्ध अपने माँ बाप के चेहरे की स्माइल देखकर थोड़ा गुस्सा हुआ और अपने कमरे में आ गया, लेकिन कमरे में आते ही उसे भी हंसी आ गई। फिर वो खुद से बोला, पापा भी ना सच में बुढ़ापे में ऐसे हैं तो जवानी में कैसे रहे होंगे, ऐसे भी मेरे पापा को बुढ़ापा नहीं आया, आज भी अगर सूट बूट पहनकर बाहर चले जाएं तो किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। रात के करीब 1 बजे आराध्या अपने कमरे में लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी तो उसे आज सुबह जो अभिमान करके गया था वो याद आने लगा। बिना कुछ कहे आया, गले लगाया, गाल पर एक किस किया और चला गया। यही सब याद करके आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने हल्की सी करवट ली तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, अभिमान उसके बराबर में लेटा था। आराध्या हैरान होकर बोली, तुम यहाँ? अभिमान बोला, तो मुझे कहाँ होना चाहिए, अपनी बीवी के पास ही हूँ ना, इतना क्या हैरान होकर देख रही हो? इतना कहकर उसने अपनी बाहें फैलाई और आराध्या को अपने बाजू पर सिर रखकर लेटने का इशारा किया। आराध्या उसे अपने कमरे में देखकर शॉक थी, वहीं अभिमान आराम से लेटा हुआ था, उसे पास आने का इशारा कर रहा था। आराध्या थोड़ा सा करीब आई, उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर अभिमान की गाल को हल्का सा छुआ तो उसकी आंखें फिर से हैरानी से फैल गई। वो आंखें फाड़कर बोली, तुम सच में मेरे कमरे में हो? अभिमान बोला, हाँ तुम्हारे कमरे में ही हूँ। आराध्या बोली, लेकिन तुम अंदर कैसे आए? अभिमान बोला, दरवाजे से। आराध्या ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, लाइट ऑफ थी और मेन गेट भी बंद था। आराध्या ने कहा, झूठ मत बोलो, कैसे आए तुम मेरे कमरे में? अभिमान बैठ गया और बोला, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं क्या कोई आत्मा हूँ जो दीवार के आर पार हो सकता हूँ, अरे दरवाजे से ही आया हूँ बीवी। आराध्या बोली, और दरवाजा किसने खोला? अभिमान बोला, खुला हुआ था, शायद तुमने ही खोला होगा क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। आराध्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने आंखें बंद करी फिर खोली, अभिमान वहीं था। आराध्या बोली, सच सच बताओ कैसे आए हो मेरे कमरे में? अभिमान बोला, अनिरुद्ध को फाइल देने आया था, दरवाजा खुला देखा तो चुपचाप तुम्हारे कमरे में आ गया, अनिरुद्ध को फाइल सुबह दे दूंगा। आराध्या ने उसकी बाजू पकड़कर उठाया और बोली, निकलो मेरे कमरे से, निकलो, अभिमान बोला, पागल हो गई हो, सबको पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे कमरे में हूँ और फिर मैं सबको बोल दूंगा कि तुमने ही मुझे बुलाया था। तुम मुझसे छुप छुप कर मिलती हो और सबके सामने दिखाती हो कि हमारा कोई रिश्ता नहीं, और अकेले में तुम मेरे बिना रह नहीं पाती, और मैं कोई पहली बार नहीं आया हूँ, अपनी हर दूसरी रात तुम्हारे साथ ही गुजारता हूँ। इतना कहकर उसने आराध्या को देखा और मासूम सा चेहरा बना लिया। आराध्या आंखें फाड़कर उसे देख रही थी, फिर धीरे से बोली, तुम कितने चालाक हो। अभिमान बोला, मैं चालाक नहीं था, तुमने बना दिया, और बचा कचा तुम्हारा भाई बना देगा। क्या दिमाग है तुम्हारे भाई के पास, मानना पड़ेगा, मेरी लाइफ का यादगार प्रोजेक्ट होने वाला है ये। आराध्या दांत पीस कर बोली, जाने का क्या लोगे। अभिमान मुस्कुराया और बोला, छोटी सी प्यारी सी। आराध्या गुस्से में बोली, सोचना भी मत, मैं नहीं देने वाली। अभिमान ने आंखें छोटी की और बोला, मैं क्या मांगने वाला हूँ। आराध्या बोली, बनो मत, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम क्या कहोगे, निकलो यहाँ से। अभिमान फिर से बेड पर लेट गया और बोला, मैं तो नहीं जाने वाला, अब जब तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी चलती है तो ठीक है, मुझे दे दो और मैं चला जाऊंगा। आराध्या बोली, देखो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अच्छा नहीं लगता, जाओ यहाँ से। अभिमान बोला, तो वहां चलो जहाँ अच्छा लगता है, रघुवंशी मेंशन चलो, वहां तो बहुत अच्छा लगता है। आराध्या ने गहरी सांस ली और बोली, प्लीज चले जाओ ना, मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं जाऊंगी। क्या अभिमान चला जाएगा?